Ja, da legger jeg den en time tid, mens vi har den. Så vil jeg gjerne fortelle litt om programmet, om musikken da vi skal komme til Høyre. Nå har vi hatt i Stilla, og det er musikk av den katalanske komponisten Federico Monco. Han er kanskje ikke den som står øverst på den her avlistet når det kommer til komponistene, men Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Mm-hmm.